ubagambi tugende tugende sebo poet masia zwa dossier mère nalula yobo mwana nakanga kimote matio kola na sipunta kibasho kia susi ya kitoko na yoe elo kuna mone lipasi lelo babuina bala yoe nazali seko kamo wafami maponeli yomo mali yope oni melibango mama otinga wapi na zwindele tama la vi na lekisi tango na naibamba luke langande solution mama luke langande solution ale barakuda mayemba na sala kikofanda liboso ya lopango pokwa nyonso natalaka soki obimikelasi na monata yo e eloko esalinga mpasi na seli osilisa kelasi lelo okoli joli olobi obalasa yala fiasa esuki na maloba nalekisi ntango na ngai pamba lokelanga nde solution joli lokelanga nde solution na vilanga à Londres. Nalula yobo mwana, nakanga kimote mati okola, nasipota kibasho kia susi ya kitoko na yoye. Heroko na moneli pasi, lelo babui na bala yoye. Nazali seko kamwa, bafami baponeli yomo bali, yope oni meli bango, mama otinga wapi, nazwine retara la vi, nale kisi tambora na ipamba, lukelanga nde solution mama lukelanga nde solution Max Center na sala kikofanda libose lopango pokwa nyonso natalaka soki obimikelasi na morata yo e eloko osalinga ipasi na seli osilisa kelasi lelo okoli joli olobi obala modizo fiasa esuki na maloba nalekisi ntango na ngai pamba lukelanga nde solution joli lukelanga nde solution na vilanga kongoma dim froid Jolie à l'objet, ça m'a tambour. Non, qu'il a pris. sokona ele kolo ya bandola. Chea tete, wei kelemba. Jolou meble. Police nga abandon.